ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول المولى في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي كسنو تروبروم نونغي نيانال سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيول تمسلكو جناو لولو مبوك جليدي سنو خطبتي موي أم العزمات موي أزمة القدوة موي ندي كريزي سنغال لي موي ام كريزي ييب كريز بي سي غنا غراو نيك ندي جا موي أزمة القدوة موي نياك ريبير نياك رويوكاي rewmi da yakku bir ak biti lu feñ ak lu neub ba kenn xamatul koy roy kenn xamatul koy top ba ca gëna yees gën ca doy war moy ñooñu yonent bi doon wax attafiha ñi gëna yakku ci rewmi gën ca ñak fayda ñak personnalité ñak xam xam ñoñu lañu yëkëti bu ñu leen defal ay star pour ñu roy leen ikhwatal iman royu kay du ñak motax lu borom xam xam yëp depo fa inna من المتفق عليه عند جميع العقلاء أن للقدوة أهمية عظيمة لا تنكر لكن من تودي ككوي ودي دي نيك نون ولا مو نيك سوبي نيب اند داكور تي رواتينا بوروم خيلي موي ريوكاي دا فام امبورطانس ndax fa hiya min wasa'il tarbiyya roy kay dafa bok ci jumtu kay yi nga xamne mom lañuy yare doomu adama mom lañ koy defare amul kenn ko xamne da nga ñew ci kaw suuf bëgg defar ludul ña nga bëgg defar yalla wala danañ wax ñooñu ñu xol la ñoñu ñu roy la ñu jema mel ni yow lolu tax suñu borom bi mu yonne yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour mu defar sahaba yi yalla dafa joxoñ yonenti bi ne sahaba yi julli di nañu xol yonenti bi waye mom yonenti bi ci bopam biko yalla defare ba pare bala yalla diko yoni yalla da ko ne na xol yonenti da ko ne ulaika alladhina hada Allah fabihudahum iqtadi nye la baxal nye ibrahim suleyman musa isa yonenti ye ñom la baxal so bugge bax yow yenent xolal yenent yoyu ñun nak yalla nañu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla defar yenent bi mu nek model mu nek royukay mu nek baxukay bal yalla yamul rek ci wax ne nagn ko roy waye yalla daf nu ne buñ ko topé da di jup wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé mom yonent bi da ngeen di jup motax yonent bi ci la ko woroni sahaba ñu nek 124000 sahaba kan ngeen ci gis dundum doy war kan ngeen ci gis dundam yamamaay kan ngeen ci gis ku am jikko ju baxul kan parce que mom modon model bi mom modon rayukaay bi mom lan don topando ci lepp numuy waxe numuy doxé numuy lekke numuy nané numuy solo ci ay jëflantém bir ak biti sahaba yi di roy yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax ba sahaba yi ba mu len formé bañu bax mu dadi jakar lok nit ñi ne len ashabi kan nujum kullu maqtadaytum ihtadaytum ñi de ñoy samay sahaba ñi ñoy samay andando ñi ñoy model yi ñi ñoy star yi ku ngeen ci jël kenn ku nek bo jëlé kenn da nga juk bo mu tejeul sahaba yeb jëlal kenn rek laajal jangal dundu kenn ci sahaba yi nga jema melni mom nga xol ndax di nga bax wala do bax gor wala jigen mo ra mu ne ashabi kan nujum mu ne samay sahaba ay star lañ ay bidew lañ ni bidew yu kawé ci jikko ci bax non la sahaba yi mel mune ku ngeen ci jël kullu maqtadaytum ku ngeen ci roy ihtadaytum ngeen jup mom mo len defar sallallahu alayhi wa sallam waye mbok julit yi nonu mu amé royuka yu bax nga xamné royuka dafa mak ci wasailut tarbiya sawa'un akanat ala al mustawa al bayt am ala al mustawa al mujtama' mo xam roy kay bobu ñu soxla ko ci kër gi warna am jigen jo xamne wala goor go xamne xalé yi ci mom lañuy xol ay lool la xalé yi manke tay xalé bo xamne bugul melne papam wala xalé bo xamne ci bayam ni mel mbon mom non la bëgg mel xalé bo xamne bugul melne yaayam wala yaayam ni mel ci mbon non la mara mel lool mo tax tay dekk bi yaqku parce que repère royukaay mom mo amatul kenn xamatul koy xol xale bi day nek ci kër gi ndeyam ak bayam diko romb muy xol kenen di roy kenen nonu mu amé ay nit yu bax yu ñu wara roy ci xet bu nek génération bu nek waxtu bu nek non la amé ay say say ay katchor ay bandi ay nit ño xamné détruire société parce que ñom ay mbokk iblis lañ non la amé ci société sunu borom subhanahu wa ta'ala monuko wax ci alquran mune ay nitangi ni yo xamne yalla nga len di tekkale ak fir'auna ci mbon mune ni waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati yalla yunsarun ni daño bon ba nga xamne yalla neena ay njit lañu def na len ñu nek ño xamne dañuy wote waye kuñu wo ku len top ku ne fo jëm safara nga jëm kon ni mu amé ñu bax ñuy wote naan ño len ñu bax non la amé ñu taxaw ci dëkk bi di wote jëm nit ñi ci bon xol len waxtu wi ñu tollu ci Sénégal kenn amatul ku bax koy roy ñep fan lañ leen bëgg yobbu roy leen footballeur yi ndax ñoo ñoy star yi ñoo lañ ñuy won roy len mbeur yi ñoñ ñoy star yi ñoñ lañ ñuy won roy len musiciens yi rawati nak musiciens yi nga xamne genn wal gi yep ay goor jigen lañ tay ci waxtu yu ñu nek amna ben site goor jigen bu mak bo xamne mu ngi remercier ben way katu senegal bo xamne ci lobby goor jigen ñi la bok wala ci la bëgg dugg wala bëgg na sen financement sofa ubé so ubé site bi dang fa fekk ñu né ñun de bëggoon nañu organiser ay rassemblement ci senegal ñun goor jigen yi aduna bi waye amuñu won buntu waye ané bi di am nañ ko parce que amna ben way kat ñu tuddu turam ñu né mom organiser na len rassemblement bobu organiser na len ko té tay ndaw yi senegal yépp wa joju lañu tek ci kanam pour ndaw yi xol ko pour ndaw yi roy ko té xamuñu né koku sudul goor jigen nit ci yoonu goor jigen la nek ndax tubey yi muy sol tubey goor jigen la imagine len ab goor bu solu ba paré yor ab sac melni jigen sacu jigen ba nit ñu ciowé ñu xotti sac ba defa na yef yi jeexna bi mo gëna graw parce que bi soirée bi mu doon organiser drapeau goor jigen ñi la sol ba goor jigen ñi contane ci mom tay koku lañ ñuy won ñun wa senegal ñu nañu nañu roy koku suñuy dom nañu roy koku nañ ko topando nit ñi diko défendre ak diko ar té lamuy woté alquran da ci wax mbugal gi gëna metti ci kaw suuf gi yalla mbugal ay nit moy wa sadum qawmu lut borom xam xam yi dañuy wax né wa sadum mbon gogu ñu bonon ba yalla alak len ndax ay goor jigen lañ won yalla mayon na len sens ndax ibrahim alayhi salam la yalla yoni mu ñew di len war ba ibrahim tele munulul len dara la yalla yoni lut ñaari yonent ci ben jamono ñaari yonent lut ñew di wax ak ñom ñu lank lu dajale len assemblée générale pour wax len pour ñu wara sipeku pour ñu wara sopeku pour ñu wara jaar ci yoon wu bax dignitaire yek wa dekk ba yep lut wo len waye yalla ci mbaxam yonne len ñaari malaika pour ñu yow jappale lut pour dekk bi bax waye lan moy mbettel ñom bañu gisé goor ñooñu seeni xel nek ci goor ñi Allahu akbar ñu commencé di pisenté di lay won jikko mbon tay aduna bi fofu lañ tollu tollu nañ ci mbon go xamné moy li yalla wax ni la nañ ko deppeur ni yalla mom ay kaddom bu ko kenn jëfé ci aduna bi imaginer goor ak goor di sey jigen ak jigen sey wala jigen di sey ak xajam da ngay ubi internet bu nga gis ay jigen yu sey ay xaj wala ay jigen yu sey ay fas nga gis doomu adama di seek rabu allah rab allahu akbar ni yalla waxone ne ulaika kal an'am ni yalla waxone ne thumma radannahu asfala safilin fof lan tollu tay doomu adama dem ba di sey ak ay mous ak ay xaj di sey ak ay xar bayyi père bi nga xamne mom la ko yalla outalon dama len di laaj ñu nek ci bisu aljuma kuy tontu sédel ci sa bop ndax goor ak goor ñu sey ndax lolu set la wala ragal yalla la goor ak goor ñu sey ragal yalla la wala set la wala banex ban banex ngay am ci goor ak goor joutal sa moromu goor famuy démé all ba té fofu tay bofu dugoral sa baram boko génné bo xéñto noy def da nga nan ah da ngay contane ah ngay wax so fone ben yon do fa tegat sa baram gor djel awram diko dugal fofu ci gor ndax lolu ak set la ndax lolu ak tar la ndax lolu ak rafet la tay nak ci sunu rew mi nga xamne dañuy titeru nan 95% musulman di titero el hadji omar fouti di titaro Cheikh Ahmad Bamba, di titaro Alhaji Malik, rew mo xamne Cherno Souleyman Ball, Al Imam Abdul Qadir Kan, ay a'imma, ay a'imma, ay keno ci diine rew mo mu dem tay ba seeni ndaw yop nara nek ay goor jigen di solo comme goor jigen ni ñuy solo lool la xale yep def tay jigen ñi mom futeeku nañ bu yak kenn waxatu ko kenn mënatul jakarlo jigen te giso awram ci Senegal la budd nga tek sa beut ci awram wala nga xol ci souf te lu ci ruslu moy ndaw yoyu ay julit lañ yu goor ak yu jigen ko ci laaj noy tuddu Aisha la lay wax wala khadi wala wala wala wala wala ñu goor ñoñu ko ci laaj ño tuddu Abdallah la lay wax wala Muhammad wala Abu Bakr fan lañ tollu ci lolu ndax dañuy tok yaccaral yafus ba lobi yi nga xamne ño nek ci adina bi yak seeni rew ba para ñew yak suñu rew bi nga xamne rew l'islam la rew alquran rewum julit ndax dañuy tok yaccaral ba suñu ndaw yeb yak ci ay nit ño xamne ay way kat yo xamne amuñu ben njëriñ ci aduna bi ay théâtre kat yo xamne xolal théâtre yi légui film porno lañuy théâtre théâtre yeb porno la théâtre yi ñi tek Sénégal yeb la wax yeb porno la kep kuy sétan théâtre sétan katu film porno nga ndax théâtre yeb porno mo ci nek fonante sol lu bon wax lu bon kessé amatul len luñuy wax né day yé doom adama yeb porno mo ci nek est-ce que deug deug réellement liñuy wax ci Sénégal nan rewum l'islam la est-ce que lolu deug deug réellement deug la wala liñuy wax na Sénégal deug deug gëm nañu yalla est-ce que lolu réellement egg na ci xol yi tay ay mbeur ñoy roy kay yi su mbeur yi wato dekk bi yepp buñu génné dañuy wato ni mbeur yi wato su mbeur yi solo non lañuy solo su théâtre kat yi waxé non lañuy wax yoy langage bobu lañuy jël su way kat yi woyé way yoy lañuy jël mokal ko wër ak mom aduna bi yepp suñuy doom diko dund tay ki gëna yes ci way kat Sénégal yi moy Wali Seck su fekkenté né ndaw yi am nañu aduna bi am nañ ku len représenté ci goor jigen yi moy wajoju yéré goor jigen lay sol ay dalu goor jigen lay sol barki demb mo organiser soirée bi yor drapeau goor jigen yi mom lañu finance mom lañu féliciter ci site internet bobu ma len di wax lan mo fi dessati té tay buñ néwon day ñew geejaway fi yeen ñep ngeen genn dem ziaré jiko nuyu jiko ikhwatal iman ñoñu duñu ay model ñoñu duñu ay rayukaay ñoñu kenn waru len topando ndax ño gëna yes ci société bi amaluñu xéet wi dara ben njëriñ lañ amalul xéet wi duñu formé carreleur duñu formé maçon duñu formé mécanicien duñu jangal nit duñu jangal nit médecine duñu jangal nit lan lañu jangalé lan mbon mbon yaq bëgg yaq yaq nañu bëgg yaq suñu njaboot kon dafa jot képp kuy jullit nga jël sa responsabilité ci say doom nga xol leen nu ñuy solo nga xol leen nu ñuy waxé nga xol leen nu ñuy doxé ndax tay xéet bi fofu la nek na ngeen yëg ne lobby Sénégal mo leen tewon té ñu ngi fi commencé am ay représentants ikhwatal iman roy dafa bok ci jumtu kay yi ñi yaré doomu adama roy ben borom xam xam bu tuddu Yunus bu dekk Tunisie waye France la magge dafa téla joggé Tunis dem France mu dem yalla dimbali ko mu dajé ak wa tabligh mu gis sunna fofu mu jang fa formé wo fa ba nek ci borom xam xam ya kangam ya mu commencé di woté dafa ñew ben année Sénégal yalla dimbali won na ma ma bok ci ñi nga xamne don na len formé mu ñuy wax qudwa royu kay nu mu amé importance ak topando nu mu amé solo mu ne mom dafa jang dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam bim ko jange ba pare mu mokal ko mune mom legi non lay beugamel yent bi don lekke non lay lekke ni yent bi don nani ni yent bi don waxe ni yent bi don doxe ni yent bi don solo neena lol la beug def ma beug ray yent bi sibran bi sibr pa par pa duma baye dara mune ben vendredi ma sangu diw tous ngelu diw sama sikim peñe ko mune ma sol sama yere ma sol ay khuf mune ma jël sama kan bant mune ma yore ko ma genn jëm juma mune ma ngi dox ba ci yag rek ma deg ben ivrogne moy ko xamne day nan sangara da tam nan sangara bobu nanul sax bu naaj bi tangé day mandi ndax légui sangara bi moy dérèj néna ma dégg koku ma romb ko waji nan ma ya muhammad ivrogne sam nan katu sangara la cheikh bobu romb ndax ni mu mel ni mu solo nan katu sangara bi nan ko ya muhammad jaawale ko ak yonent yalla muhammad xolal lan motax waji ñu woko ci tur bobu c'est parce que dafa topando yonent bi topando dafa am solo lo tax ñu bëgg bay wara bax ci kër pour domam diko topando waye tay lan moy problème bi bay sen bop ño jagut kër yi bokku na ci liko yaq kër yi ñaar moy ndey ak bay kër go xamne bay ba fa yew day bidenti du julli fajar bay ba fa yew day tokh bay ba day nan bay ba day fecc musique bay ba yaay ja day dangal di patchal di xotal kër gogu dom bu fa juddu lu muy def kër gogu mbokk yeen ñep la ko laaj xale bu yaawo ci kër gogu est ce que yalla natou ko demb lay deg ci radio bi xale bu jigen bu am 13 ans bu ñu eumbal 13 ans fukki at ak net koku dañ ko don yar paregul ñu eumbal ko fan lañ jëm ku nek mo wara laaj sunu bop société bi di Sénégal fan lañ jëm ci kanam kan la legi lañuy topando cheikh bobu bi mu ñu jangalé qissa bi ba paré qissa bi marqué ma duguma top ben vendredi lolou may wax legi madna fukki at ak girom ben vendredi mané tay damay topando cheikh yunus ma sang solo peñe sama sikim diw ko def tous ngeul ma solier yi wex tek ci gilet dadi sol ay khuf ma jël ben kan ma dem juma ji nek sun kanam notaire sun julli won ba pare falay bayan vendredi lol legui matna fanweri at juma jojo bobu melul ni suñu selmal rek damay taxaw bayan ma selmal commencé innal hamdalillah bima pare bayan bi rek ben way ñew ne ma doomu muhammad ñaanal ma mané gis nga ke da topando yonent bi ñu ne ko muhammad man ma ñew fi topando ko ñu ne ma doomu muhammad motax tashabbahu illam takunu mislahum in tashabbuha bil karim falahun borom xam xam ni neen de len topando ku bax ndax topando ku bax day tax nga texe tashabbahu la wax nuro len ak ñom motax sahaba yi dañoo topando yonent bi ba jël ko ci lepp ndax kana khuluqul qur'an ñun ñan lañuy topando tay day gis xolal xalé goor yi ko ci gis barki dembu yonne na ay mbokk yu bari ben photo ben image ci whatsapp waaji nga xamne da fay ruko dafa sujjoot ci julli dafa sujjoot lan moy problème bi mu sujjoote moy silib bi mo nek ci biti ndax tubey ju gatt la sol dafa sol ben kilat ba pare beug julli te magum jëm na de ndax koku am nañ lu upp ñeen fukki at mu sol kilat beug julli bu mu rukowé kilat bi manké mu dadi xëc ci kilat bi ci omi kon lan moy génn té lol dang koy gis ci jakk yeb diko gis ci juma yi da ngay gis waji julli silib ak mang ci biti da ngay gis koy dox ci mbéd bi ñi né dafa check down lo mo lu muy tekki check down moy ku ginnawam nek ci biti ab julit ndax awram dina ko génné ci biti lolou jigul sax goor waxuma la ak légui ay jigen ñakoy def fan lañ jëm te ñooñu diko def yeb ci suñu biir kër yi lañu génné te ñu jang ci alquran yalla mu nañu ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran yeen ñi gëm yalla musal leen seen bop safara waye musal leen seen njabot safara musal leen seen bop waye musal seen njabot buñ joggé fajar yew ñun ñep ñu gaddu suñuy kurus jëm jakk baye njabot gi nelaw buñu jant bi naajé ñu baye suñuy doom ñu def yaramu neen ci mbedd yi su tisbar joté ñu ndow julli takusan baye leen su vendre joté ñu ñew baye leen amul kenn ci ñun tay kuy wax doomam bu jogé ni la wala na la li nga wara def wala wara def li wala li nga wara sol wala wara sol li ci gëna yees nak ñu baye tay njabot gi di topando goor jigen yek way kat yek mbeuri yek footballeur yi rew mo xamne way kat ya rew mo xamne mbeuri ya rew mo xamne artiste ñoy reuy kay li gëna yees gëna bon da nga ci gis ki gëna yees ci way kat yi bala muy way serignam daf koy ñaanal ba pare wala mu dem ziaré ji serign bi ci kanam la koy tek ci première sapé ci wétam la koy tek da ne ki talibé la ci kër gi Allahu akbar ben mbokk mu ngi netali cierna Muhammad Mansour Baro neena ben way kat bi gëna mak ci rew mi dafa ziaré ji won Mansour Baro dafa amone soirée bu mu don teug sali mu teug ko ba pare ñu ne ko nañ dem ziaré ji cierna Mansour Baro mu daal di jël enveloppe def ci 2 millions mu ñew and ak délégation bi ñu ñew di ziaré Mansour Baro ñew tok ñu ne ko cierna ko do wani kari leydi ni kan ko buri hen waaw de yimde omoni ko ñu ne ko sëriñ bi mu ne ñu ne ko ki mo daqa way Sénégal mu ngi ni tok mo la nuyu ci tay indil na la 2 millions mo ngi ni mu ne wa na tey leen enveloppe bi ba paré mu ne ko yow da nga wara ragal yalla ndax yow ñi yaq rew mi ci nga bok yow yaay jaxase goor ñe gigeen ñi yow ya tax kene dematul ci jakk yi yow ya yaq ndaw yi ba mu paré mu leen enveloppe bi awma droit diko lek ndax alal ju aram la gaay yi kérok bañuy dem dañoo jaawale sen dal dañoo daw ñom ñep ñak toy xeb bu fekkone serigne yep non lañuy def talibé bu leen indil adiyé ñu ne ko délok li da aram way kat bu leen sersi ñu ne ko demal nga tuup gor golu ragalal yalla gor jigen bu leen sersi ñu ne ko kenn du ki kenn du ko recevoir ndax limu nekké baxul ndax dëkk bi dina mel ni ay dedet bo ñëwé rek ñu né la machallah tala la loxé ñu ñaanal la yalla nga li gëna ruslu dégg na ben xalif général bu né man dabbé rek lay dégglu dabbé akama bëgg dabbé la ilaha illallah ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ittinabah اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على تعديل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله سونو بروم سبحانه وتعالى نينا وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون سونو بروم وخنا في القران ني musuma yoni ben yonent ci xet ci yonent yo xamne yow muhammad ñola fi jitu won musuma len yoni ci ben dekk ludul say say sa bandiya amarna mutra fiha ñinga xamne ma len may tuti kom ñofa am tuti alal ñoñu ngay gis ñuy bare yonu yalla su yonent ba waxe ñu ne ko inna wajadna abaana ala umma ñun dal duñ leen top ndax ñun suñuy nday suñuy bay woy me dekk bi il paraît alors waaw ñun da lool lañ lay wax te borom bi neena ñoñu di wax loolu naan suñuy nday ak suñuy bay lañuy top neena moy mutara fiha ñi nga xamne borom kom lañ am nañu tuuti so len ne yalla neena ñu naan la way ban yalla xana gisulen ñom diw gisulen magni gisulen ñom samba gisulen ñom demba ñoñu nuñ len di def Allahu akbar lolo tax lol day dem so ne nit ñi yalla neena ñu naan la luñu def suñuy aaday maam suñuy maam suñuy nday suñuy bay na lañuy def dekk bi so ne yonent bi neena ñu ne la waw li nak ngeen di deg tay jigen jofine muru lum lay wax lolou aaday nar la kone defal li mu ne la lolou nangam la waw li lolou bakay ab dekk dañuy yar jaami yalla yi nit ñi buñu bëgge ñu bax dañ leen di xamal seen borom jangal leen seen diine téré bi gëna gatt ci Sénégal ñukoy jang nga xamné ku jéxal alcorane mom ngay jël moy lakhdari lan lañu ñëk wax awwalu ma yajibu ala almukallaf tasihu imanihi li ñëk war mukallaf ku mesure ku gëm yalla bala dara mu né nañ défar ngëm gi nañ ko yar ci gëm yalla na gëm yalla réew mo xamné dañ fa génné yalla lu fay dess nit ñi buñu génné ci ñom yalla kèn mu leen défar ndax yalla tax yalla ay tax société bax jang len qissatu yonenti wala ngeen jang qissa sahabay da nga ci gis ko xamne suñ ko ne yalla rek lam doon def daali bax yalla yalla yalla kesse ben bax allah mbir mi daali bax jang len qissa umar jang len qissa abdullah ibn umar jang len qissa hatta yonenti bi alayhi salatu wassalam ye fer ba fekkon yonenti bi nelaw mu jël jasi yéfer la mu jël jaas yé yonent bi pek pek yonent bi yéw mu ne ko man yamna aw kamini tay kulay musal yonent bi ne ko allah mu tit jaas ji wat yonent bi ne ko yow nak kulay musal mu ne ko bal ma yonent ne ko bal na la mu dem ne wa kërëm ki gëna bax ci nit ñi la dajal tay ñu ne ko kan la muy wax di wax di wax di wax ba wax ji sori gaay ne ko koku moy muhammad mune kon wallahi limuy wax deug la yalla ko yoni mang koy fekki ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ben bat la wajoju deg bax ben bat muy allah abdullah ibn umar fek na ay sam kat ci all bi mu len di tester di xol ñi nuñu mel mu ñew ne waji xar yi lañu soxla ben nga jaay ñuko waji ne ko mom mako mu ne ko so deme nga ni borom xar yi man de fi ma don sam xari la ben til sam fad xar bi ben til mo fad xar bi sam xat bi xor abdullah umar ba ci yag mu ne ko ayna allah ana yalla allahu akbar aka ne xon wa senegal bir keur yi bir keur yi mbeddi liggey kay yi jakkay yi bir biro yi bir bir bir aka ne xon ñu nan fa ayna allah ana yalla ana yalla abdullah ibn war bi mu degge wax joju ayna allah dafa daanu ci suuf japp sikim bi di yuxu nan qala ar-ra'i ayna allah sam kat bi neena ana yalla mu ne ki warul nek sam kat allahu akbar mu ñibi dekk ba mu lacce waji fu mu dekk ñu wax ko mu dem set kan mo mom xari ñu wax ko mu daadi jënd lepp daadi gorel sam kat bi may ko juri mu ne ki warul nek sam kat ha Omar ibn al-Khattab bayam ba mu jité dekk bi day baye ba nit ñi nelaw mu dugg ci dekk bi di sam di xol dekk bi fan la nit ñi toll benn bis mu jégué benn kër mu dégg yaay ak doom di xulo ci soow muñ doon jaay benn paan soow mi jar yaay ji ne doom ji soow mi nañ ko njar ndax bénéfice bi bari nañu njar soow mi ndax bénéfice bi bari dom ji ne ko lol de da aram lolou Omar ibn al-Khattab daf koy téré mu ne ko Omar nekku fi ñun ñofi nek da nga wowle deugar bop luma la wax daf ko Omar nekku fi ana Omar duma nga palé dom ji taxaw ne yaay ji in kana Omar la yarana far rabb Omar yarana yaay bu day Omar gisunu yalla mi mom Omar mu ngui gis Allah Omar bimu dege wax ji dugul ci keur gi dafa daw dem keuram daldi dajale domam yi gor yi ñom ñep ñu ñew mu ne len suba soxla na len fi 8h suma toge ci 16 bi mu yonne 8h pile nañ dem indi ndaw si ak dom ci bi ñe mu ne doom ndaw si ku jur ki mu ne ko mako jur mu xol mu ne ko amna borom keur mu ne dedet mu ne domami tak leen ko wala ma tak ko Allahu akbar domi hésité mu yuxu wat leen tak leen ko wala ma tak ko ben dom ju jog ne ya papa man parena pour tak ko koku mo jur Omar ibn Abdul Aziz biñu yegal khamis khulafa ar-rashidin han suñ ne Abu Bakar Omar Usman Ali ñu tek ci Omar ibn Abdul Aziz te fekkewul yonent bi ñu tek ko fa ndax mba xam ko kan moy mamam moy xale bu jigen bobu moy mamam kon nit mbax dafa am importance lol mo tax ñu nan la na nga tan budé borom kër tanal budé jigen tanal mbok julidi nan len delo ci wat ci suñu njabot ñu jël suñu responsabilité su état sétané wala kilifa yi sétane kenn ku nek yow la yalla di wo yawmal qiyam ak saydom waqifuhum innahum mas'ulun taxaw len tay dañ len di laaj fi al-akhirah njabot gi yalla mayon la foko jaaral qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ñi perte deug deug moy ñi perte sen bop perte sen njabot ñom ñep ñu buub len eulak yawmal qiyam da di sanni kambu jahannam ngor jigen musiba la ngor jigen mo gëna bon ci bakkar yi ñako don def balen yalla alage yalla malaaka la wo mu dekkarti soufsi yobbu ko bakaw asaman wacce wat ko depp ko jalna aliha safilaha yamuti mun wamtarna alehim hijaratan min sijjin musawwama gor jigen yi ñu tok ba mu neex len ñuy wedd ñu ne sadum amul ñu ne dañu bëgg xol ndax lool deug la wala du deug biñuy geussu ñu dem ndeke mu ngi frontière digënté Israël ak Jordanie ak genn walu touti ci Lubnan ak touti ci Égypte fofu la nek waye lan moy problème bi ñu ne dañu bëgg xol ndax lool deug la yalla alagon na leen wala deug la wala du deug ñu indi seeni expert seeni borom xam xam ñu dem tibbi ci souf ci xam ngeen lan moy mbétté luñ fa fekk moy yalla bam len alagé ba paré ba taw sen xar sen kaw ay xéra ki doj fofu dara mënu tu fa dundu garab du fa sax ñax du fa sax geej ga fa nekkon sax bahrul mayit la tut jeun bu fa dugudé ndax mbon gi ñu bonon yalla bimu len alagé bayul dara biñu jëlé souf ci dugal ko ci laboratoire yi xam ngeen lan lañ trouvé dañu trouver melne fi volcan mo fi don tak volcan bi dafa tak ba jeex dal di nek doomu tal te ay nit la fa yalla alak legi ñun lolu tay ñuy setan suñuy njabot ñuy setan ben way bo xamne tekki wul dara ci rew mi amul dara lu fi def yeen lan la wali sek def senegal wax len mako ku nek fi nga tok laaj na la ko mané lan la fi def lan la fi tabax lan la fi jangale lan ludul mbon ludul yes ludul ay nit ay lobi nek ci ginaawam mu bëgg yaq suñu dëkk yaq suñu njabot détourner valeur yi nga xamne mo amone Sénégal dëkk Cheikh Ahmad Bamba dëkk Alhaji Malik dëkk El Hadji Omar Fouti dëkk Qur'an ñu tok bëgg sétan loolu mbokk julit yi yalla nañu yalla won dëgg mu wërsegal ñu ko suñu paré julli bi iznillah tabaaraku ta'ala amna ñu suñu mbokk bo xamne fi la doon julle ak ñew toujours mu ngi won sappé premier waye yalla def mu genn aduna at yele ñup genn domam dafa tawat bu metti tawat bu jeggi dayo ak ñeneen ñu xamne même légui bi may dugg rek ben jigen war na ma ordonnance am ñewon na fi vendredi suñu paré julli bi iznillah tabaarak wa ta'ala mbokk yi ñooñu ko am luñu leen dimbalé ñu seddalé leen ko ñu ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu faynu defal nu tawfiq اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين مصيبه فول بي تاغال يتو دي الله يجول دي نلا دومن محمد صلى الله عليه وسلم خطبه من حند ونو ام الازمات وني يمرادو بوردو جاس دي يمرابه woni hande de do boneji di ganduda be pawi dum e dow meden Allah wino ko jewe nelaado sallallahu alaihi wasallam nyimtinen mo hande be yetti nelaado be pawito be addi yimbe be ganduda be ala koye be ngala dara jikuji mabbe ay dara ala hen be ngaddeni en ben hande yen nyimtinbe be ngaddeni en yimbe be ganduda ala valeur hay dara be ngala be pawidu me jese meden be do ganduda hande ko football mbatta be sipirobe be yimobe be wadobe théâtre be addani en be hande enen bibbe meden ko ben nyimtinta sen koti e galleji yetten responsabilité men ganden jango ko enen namdo Allah namdo to yowmal qiyama be do bibbe holdo dewndurabe yo Allah hollu en gonga o arzina en o arzinga en dewen gonga o yo Allah hollu en mere o arzinga en ngoppen mere qumu ila salatikum yarhamukumullah.